12 minut po godzinie 5 z zapowiedzi nowego dnia. Już nie wymiany opinii, ale konkretów oczekują od strony rządowej polscy przewoźnicy, którzy boleśnie odczuwają skutki wprowadzenia rosyjskiego embarga na niektóre unijne produkty. Jeszcze dziś przed południem odbędzie się spotkanie przedstawicieli kilku ministerstw i transportowców w tej sprawie. I o tym z pewnością w Trójce będziemy mówić. 12 minut po 5 Państwa poranna korespondencja. Wspólnie z nami pan Waldek z Krasnego Stawu. Wita nowy dzień. Bardzo dziękujemy. Z Międzyrzecza w Lubuskiem ciemno, plus 9 i nie pada. To od pana Jacka. Pan Robert w sumie z nami. Grudziąc z górą. No bardzo się cieszymy. I jeszcze na dzień dobry pan Rafał z Kelc. Pozdrawiam bardzo gorąco. Teraz pan Zbigniew. Molière to był Żyd. Rejtan to był chyba Czech. Gierek to był z kim? Adolf Hitler to był gej. Lenin nie był zły. Che Guevara mocno żył. Tyle powiedzieli dziś ludzie, kiedyśmy przez miasto szli. Solidarność to był motto, komuniści pozwalali żyć. Jezus to był świr, Jelcyn wczoraj mało pił, Manson to był Bóg, Todor Siwkow nie był nóg. Miłość to jest nikt, Goethe niepotrzebnie żył. Tyle powiedzieli dziś ludzie, kiedyśmy przez miasto szli. Solidarność to był motłoch, komuniści pozwalali żyć. Język to mistrz od wykrzywiania słów, jakby czuwał nad nim wielki Manitu. Rozum to szatan, więc lepiej nie śpi, ale słuchać, słuchać, pozwólcie mi. Jaruzelski żonę bił, Pele to był król, Berlin Monroe to był cud, Urban to był zespół perfektnie był mój. Tyle powiedzieli dziś ludzie, kiedyśmy przez miasto szli. Solidarność to był motłoch, komuniści pozwalali żyć. Zbigniew Hołdys i Molière. 16 minut po godzinie 5. Mówiłem dziś Światowy Dzień Tira. Pamiętamy o wszystkich kierowcach, a kierowcy, jak się okazuje, mają starsze serca niż to wynika z ich metryki. To wyniki badań ogólnopolskiej kampanii społecznej Ciśnienie na życie. Przede wszystkim praca siedząca, tłumaczą badacze. Kierowca jest w bezruchu podczas wykonywania swojej w pracy, a po pracy, gdy przychodzi do domu, zazwyczaj również jest pozbawiony aktywności fizycznej. Zazwyczaj, choć nie zawsze. No a to prowadzi do otyłości brzusznej, która sprzyja rozwojowi nadciśnienia i cukrzycy typu drugiego. Jak wiemy, to istotny czynnik ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego. Praca kierowcy nieregularna, wykonywana w różnych porach dnia i nocy, tymczasem nieregularne odżywianie właśnie prowadzi do otyłości. Wiemy także, że zaburzenie rytmu snu i czuwania prowadzi do nadciśnienia tętniczego. Do końca tego roku w ramach kampanii będą nadal przeprowadzone pomiary ciśnienia krwi. Pierwsza na taką skalę w Europie nowe badanie wieku serca. Ta aplikacja pozwala stwierdzić, czy u pacjenta, kierowcy istnieje zwiększone ryzyko zawału czy udaru mózgu. Występuje ono wtedy, gdy obliczony wiek serca jest wyższy od wieku metrykalnego. A gdy tak zagłębimy się w te badania, okazuje się, że niektórzy kierowcy rejsowych autobusów mieli serca starsze o 10 lat, niż to wynikało z ich numeru PESEL. Zdrowia życzymy, wypoczynku, jeśli to możliwe, no i rzecz jasna także wielu wspaniałych podróży, wojaży i tyle powrotów, ile wyjazdów. Szerokiej, bezpiecznej drogi wszystkim kierowcom, nie tylko tych większych ciężarówek. Prawie 18 minut po piątej, za chwilę szelest prasy. Jakiś znak, sygnał, ale pan Wojtek, nasz kuchcik, który gorąco pozdrawia z kuchni i jak zwykle dba o nasze kulinaria, przypomina śliwki, proszę państwa, śliwki, śliwki, śliwki pod każdą postacią. A być może i pod każdą. Pozdrawiamy panie Wojtku i bardzo dziękujemy. Z pewnością te czas jesienny, a na pewno zimowy, będziemy wykorzystać i pana wiedzę również wykorzystywać do tego, by jakoś poprawiać sobie humor ciepłym śniadaniem jeszcze przed wyjściem na zewnątrz, na to, co będzie się działo. No, a teraz jeszcze nie straszno, nie straszno. wiesz, no bo przecież wrzesień, dopiero później październik, listopad przed nami, a wtedy będzie się działo na pewno w pogodzie wiele. 21 minut po godzinie 5 zaglądamy do prasy, zaczniemy od tematu geopolitycznego z Gazety Wyborczej. Sojusz Północnoatlantycki zamierza wzmocnić bezpieczeństwo Europy Wschodniej. Chcemy stworzyć siły, które nazywamy szpicą, a w razie potrzeby mogłyby natychmiast zostać wysłane do zagrożonych krajów, a potem wzmocnione natowskimi posiłkami. Ujawnia w Gazecie Wyborczej Anders Fogh Rasmussen, szef sojuszu. Podkreśla, że czas reakcji tych sił liczony będzie w godzinach. NATO będzie mieć szpicę. O tej sprawie dziś Gazeta Wyborcza. Odmrożenie płac w strefie budżetowej w przyszłym roku to jeden z rozważanych przez rząd pomysłów. O tym dziś dziennik Gazeta Prawna, powołując się na jednego z członków gabinetu rządu Donalda Tuska. Jak czytamy, koalicja chciałaby wykonać taki gest pod adresem pracowników budżetówki, zwłaszcza, że ich pensje nie rosną od 2008 roku. Hamuje je wciąż trudna sytuacja finansowa państwa. O tym dziś dziennik Gazeta Prawna. Z Rzeczpospolitej o tym, że niewypłacalność ZUS grozi finansom państwa. To tak uważa Najwyższa Izba Kontroli. Mimo to premier zapowiada większe podwyżki dla emerytów. ZUS tonie, rząd rozdaje. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. I jeszcze Puls Biznesu. No nareszcie dobra informacja o tym, że liczba urodzeń rośnie. To pierwsze przełamanie negatywnej demograficznej presji od początków transformacji, czyli od szczytu ostatniego demograficznego wyżu. Optymizmem szczególnie napawa fakt, dodaje Puls Biznesu, że wzrost liczby urodzeń został odnotowany teraz, kiedy według naturalnych procesów demograficznych narodzin powinno ubywać, bo liczba kobiet w wieku rozrodczym spada. Według ekspertów ten pozytywny wzrost polskiej demografii to prawdopodobnie skutek wydłużenia urlopu macierzyńskiego. I o tym dziś Puls Biznesu, o demograficznym cudzie nad Wisłą. Nad Wisłą. 23 minuty po godzinie 5. Za chwilę kalendarium, także to muzyczne, ale wcześniej nowe nagranie w Trójce. Jak to brzmi? Manic Street Preachers. MSP i Futurology, pieśń przyszłości wraz z dobrą informacją o nowej płycie. 26 minut po godzinie 5, czas na trójkowe kalendarium. Niektóre wydarzenia z historii. Z 27 sierpnia w 1770 roku urodził się Georg Wilhelm Hegel, niemiecki filozof, główny przedstawiciel idealizmu obiektywnego XIX wieku. Przypomnijmy, że jest twórcą wielkiego systemu filozoficznego, którego podstawą jest dialektyczny rozwój idei. Autor Fenomenologii Ducha zmarł w 1831 roku. 105 lat temu urodził się Lester Young, amerykański muzyk, saksofonista, komponujący w stylu swing. Przypomnijmy, że w latach 30. stworzył podstawy cool jazzu, a zmarł w 1959 roku. W 1910 urodziła się Matka Teresa z Kalkuty, założycielka Kongregacji Sióstr Miłosierdzia Bożego, laureatka Pokojowej Nagrody Nobla z 1979 roku, beatyfikowana w 2003. Zmarła w 1997. 59 lat temu po raz pierwszy została wydana Księga Rekordów Guinnessa. To był rok 1955. A to był rok 2004. Pamiętamy, jak dziś równo 10 lat temu zginął Maciej Pruchnicki, perkusista grupy Golden Life. W muzycznym trójkowym kalendarium to jakże wymowne nagranie. To już teraz wspomnienie Maćka. Kiedy jestem sam, przyjaciele są daleko, daleko ode mnie, ode mnie. Gdy mam wreszcie czas dla siebie, kiedy sobie wspominam dawne, dobre czasy, czuję się jakoś dziwnie. Dzisiaj noc jest czarniejsza. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Gdzie są wszystkie dziewczęta, które kiedyś tak bardzo kochałem, kochałem? Kto z przyjaciół pamięta, ile razy dla nich przegrałem? Gardle zasłoni i butelka zupełnie, zupełnie już pusta, już pusta. Nikt do drzwi już dzisiaj nie zastuka. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj. We'll be right back. Tak literalnie podchodząc do tekstu, sprawdzamy, jaka pogoda. No to już minęła 5.30 z zachodu. Nadal napływa chłodne powietrze polarnomorskie. Dziś pochmurno i deszczowo. Najwięcej opadów na południu kraju, a burze możliwe na wybrzeżu oraz na Kujawach. Wiatr słaby i umiarkowany. Nad samym morzem dość silny i porywisty. Ciśnienie powoli rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 994 hektopaskale. A na termometrach w najcieplejszym momencie dnia dziś od 16 stopni na Suwalszczyźnie do 20. Najcieplej na Pomorzu Zachodnim, na Dolnym Śląsku oraz w Wielkopolsce. Trójkowy budzik. Day by day, hasło nie musiało się pojawiać, to znak sygnału, szczególnie do pani Moniki, która jakoś tak męski podsyła panu Budzikowi, a gdzie hasło, kto może robi głośniej, no to wiadomo, gdy państwo tylko słyszą takie dźwięki, to od razu gałeczka albo w prawo, albo te przyciski ze strzałeczką w górę, w górę, w górę, w górę i jeszcze ile się da. No, pozdrawiamy, ukłony dla sąsiadów, którzy to być może muszą znosić takie dźwięki, ale jakże przyjemne. Wspomnienie dziś w 24. rocznicę śmierci, bowiem w 1990 roku zginął Stevie Ray Vaughan, amerykański gitarzysta bluesowy. Pamiętamy, że w 2003 roku pojawił się na 7. miejscu magazynu Rolling Stone wśród 100 największych gitarzystów wszechczasów. No i takie wiosło w budziku dziś i w muzycznym trójkowym kalendarium. Witamy Państwa w nowym dniu. Środa, 27 dzień sierpnia przed nami. Słońce obudzi się za 12, 11, 10 sekund. Zajdzie przed godziną 20, a dzień potrwa niecałe 14 godzin. Urywamy z tego najdłuższego w roku o prawie 3 godziny. Zdaje się, że poranna korespondencja także w sprawie tego najdłuższego albo jednego z najdłuższych. A, jest pan Maciek. Napisał z nad komputerka, gdzie się podziały te 3 godziny dnia. Komu to przeszkadzało? Od pytania poranne na rozbudzenie szarych komórek. Imieniny Moniki, składamy raz jeszcze najlepsze życzenia, Cezarego i Józefa. Wszystkiego dobrego. Święto małych miśków to z Państwa również porannej korespondencji. Pani Ania, pozdrowienia z Chełmży. Całusy dla mojej córci Misi. To właśnie wytłumaczenie tegoż dzisiejszego. No niech będzie święta, święto małych miśków. Także dzień tira, dzień kierowców wielkich ciężarówek. O tym już wspominaliśmy. No to by kierowcom lżej się jechało, kiedy to rozpoczyna się nowy dzień. Pochmurny, deszczowy, ale taki jesienny. To myślę, że nowe nagranie, znaczy kolejne nagranie rozgrzewające, może nie już tak nowe, ale w muzycznym trójkowym kalendarium godne przypomnienia. Na urodziny, bowiem dziś 61 lat kończy Alex Lifeson, gitarzysta Rush. Rush. No, rozgrzewająco w muzycznym trójkowym kalendarium, co zresztą Państwa także ucieszyło. Rozgrzewające informacje od Państwa wraz z pozdrowieniami i podpisami na liście budzikowej obecności. Na listę wpisuje się m.in. pan Sławek z Jaworzna, plus 10 i pada. Pani Monika także wita z Lublina. Na razie ciemno i chłodno. Czekamy na słońce. Czekamy, czekamy, troszkę sobie poczekamy. Niestety. Pan Piotr wspólnie z nami, pan Stefan także, o tym, że za oknem całe 13 lekki dż. Człowiek leżał od 4:30, słuchał i czekał na nienawistny komunikat pana Łudzika. Jest piąta. No to teraz radośnie powiem, 5:42. Pan Janusz ze Szczecina o tym, że świta, niebo bezchmurne i widać gwiazdy. 13 stopni. Wstałem, ale do pracy nie idę. Taki to dziś jednodniowy urlop. I denerwuje pan Janusz pozostałych, czy wszystkich pozostałych, którzy to spieszą do pracy. Pan Grzegorz z Wielkiej Brytanii o tym, że w lądku plus 7. Pani Kasia ze wsi Mazurskiej o tym, że wczoraj był słoneczny dzień, woda w jeziorze doskonała do kąpieli, wieczorem pełno gwiazd na niebie, a dzisiaj no właśnie to w pogodzie ucieka nam lato. W naszej Puszczy Knyszyńskiej plus 8, mgły, wiatr i wilgotność 98%. Udanego weekendu. To już pan Piotr życzy, to już. No bardzo dziękujemy, również odwzajemniamy. Na dzień dobry ze skrzynki SMS-owej także pan Paweł z Łosic jest z nami, za oknem plus 9 i mgła, zatem no, tych komunikatów o tym, że nie za ciepło i mglisty ranek sporo. Prosimy o szczególną ostrożność. Na dzień dobry także nocna zmiana z dobrego miasta i kolejny pan Paweł ze Zgorzelca, za oknem 10 stopni na termometrze i mgła, to od pani Krystyny. Pan Zbyszek o coś rozbudzającego prosi dla kierowców. Dobrze, za chwilkę będzie. Pan Mariusz, proszę bardzo, z ciężarówki, również z autostrady tym razem, z A2 kierunek Poznań. Wjechał do kraju, raju, autostrada sucha, miejscami mgła, a bramki czyste. To informacja dla wtajemniczonych. No czyste, czyste, pod deszczu, wiadomo. 7 stopni w Jeleniej Górze z trasy do Świeradowa. Pozdrawia jak zwykle pan Adam. Pan Janusz z Konina o tym, że trasa Konin-Warszawa, stara dwójka, spokojnie, ale ranek mglisty. Z Chełmży pani Jania, pan Paweł z Radomia, pani Janka w Bogoczowcu, w Jastrzębiu, niestety nie zna informacji pogodowych, temperaturowych. Kot zbił termometr w pogoni za muchą i nie mam pojęcia, jaka temperatura. Jeśli możecie, to wesprzyjcie informacją w tej sprawie. Ja niech no się wychylę. Bogoczo jest w Jastrzębie. 8, ale przez tę mgłę to tak... No może 9. Tym niemniej gorąco i pozdrawiamy. Ja pan Grzegorz w drodze do pracy, Kalwaria Zebrzydowska, Kraków, lekki deszcz i plus 11. Pani Edyta z Mazowsza o tym, że 10 i mgły. No i jeszcze pan Dawid wspólnie z nami. Bardzo dziękujemy. Także te gitarowe solówki próbuję uskuteczniać. No dobrze, dobrze, bardzo się cieszymy. A jeśli chodzi o ciężarowców, drogowców, ciężarowców, transportowców, to państwa kilka sygnałów, między innymi pana Tomasza o tym, by jednak uczcić ten dzień jakoś. No, wydawało mi się, że te wiosełka przed chwilą będą idealne dla wszystkich kierowców ciężarówek, jako że dziś dzień tira, kierowców wielkich ciężarówek, to wspólnie państwo proszą o coś naprawdę, należałoby powiedzieć, kultowego. A jest taki jeden bohater w polskiej motoryzacji. To właśnie Star. Heniek Star. Szanowny panie, Wojciechu manie, sercem mym targa, skarga i żal. Dlaczego Henika nie ma w piosenkach, co ciężarową posuwam dal? Jakiś dzim krakiem toczy się szlakiem, z Willim Halejem, highwayem gna. Napiszcie o mnie jakąś melodię, o Heńku Starze, co stara ma. Mój stary Star przez mój mnie wiezie kraj, przy drodze bar, a w barze pasta z jaj. Mój stary Star ze Starachowi zwóz, na rękach smar, a w kierownicy luz. Mój stary Star na pasę wozi gruz, a czwarty gar nie pali dawno już. Z samego rana poszła mnie pana, w południe pękło, sprzęgło i bał. Jadąc górę urwałem rurę, w dużym naręcznym zakręty brał. My name is Henek Star and my profession is transportation, the product for the money. But you, autostopper firmy, you are my friend and I take you for nothing. Rozdróżnik pijany spuścił szlabany, zapory, tory, a w środku ja. Ledwo zdążyłem, lampy pobiłem, szlaban się złamał, a była mgła. Mój stary star na straży nocą stał, choć mijał czas, on bronił innych aut. Mój stary star nad ranem ruszył w dal, nie było krań, a drucznik dalej spał. Mój stary star pogodę gna i dweszcz, jest czego war, by o nim śpiewać też. Mój stary star pogodę gna i dweszcz, jest czego war, by o nim śpiewać też. A wieczorem na bazę, jak do cichego portu, płyniemy razem, star Heniek i jego stary Star 25, dwie gwiazdy polskiego transportu. Mój stary star, pogodę gna i w deszcz, na pewno wart, by o nim śpiewać też. Mój stary star, pogodę gna i w deszcz, jest tego wart, by o nim śpiewać też. Razem! Mój stary star, stary star ze Starachowic Wóz, tak jest, Heniek Star, dwie gwiazdy polskiego transportu, owacje, owacje, na stojąco owacje. No to teraz możemy usiąść, bo pan synoptyk ma dla nas informację o tym, że lato jeszcze trwa, za oknem już prawie jesień, co gorsza według prognoz przed końcem wakacji nie ma szans na powrót ciepłej, upalnej aury. W najbliższym czasie czeka nas pogoda w kratkę. Dziś niemal w całym kraju zachmurzenie całkowite, przelotne opady deszczu, w centrum Polski pogoda nieco się poprawi. Jutro synoptycy spodziewają się niewielkiego ocieplenia. Jutro, jutro, panie kochany, jutro. Ale dziś, no właśnie, dziś pochmurno i deszczowo. We wrześniu natomiast, czyli w przyszłym tygodniu, możemy liczyć na kilka dni ciepłej, pogodnej aury, czyli tak zwanego babiego lata. Najbliższe dni będą też odpoczynkiem od burz. Niestety nawałnice powrócą w weekend i w przyszłym tygodniu najwięcej będzie ich na południowym wschodzie. Przed końcem wakacji upalne lato nie wróci. To my rzucamy taką prognozę. Dziękujemy panu synoptykowi. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Za 10:06... No już prawie kończymy cykl wakacje z duetami, a dziś przepiękny duet też w uzupełnieniu muzycznego trójkowego kalendarium, bowiem w 1941 roku urodziła się Cezaria Evora, wokalistka z archipelagu wyspy Zielonego Przylądka. Artystka zmarła w grudniu 2011 roku wspólnie z Dorotą Miśkiewicz. Piękny duet można zrobić, a zresztą państwo wiedzą, że trzeba głośniej. Que flor quita mucha, que crianza quita chorar, que nuva quita passar, é saudade, é tristeza, é lembrança de minha infância, é fantasia daquele mesa, rejote rosaçal, para consolar minha fraqueza, é lembrança de minha infância, é fantasia daquele mesa. Rejote rosaçal, para consolar minha fraqueza. Ten schnący róże kwiat, obłoki co gonią wiatr, płacz i tęsknota i smutek to wspomnienie mego dzieciństwa i obietnica tego stołu, co dźwiga sytości dar, ale głodu nie oszuka. E lembrança de minha infância e fantasia daquele mesa rejeitosação para consolar minha fraqueza. Conta mudar minha história de ficar. Conta mudar minha história de ficar. Conta mudar minha história de ficar. Zmienia się świat, a historia ma trwać. Lembrança de minha infância é fantasia daquele mesa recheio de coisa sã para consolar minha fraqueza. Zmienia się świat, a historia ma trwar. Conta mudar minha história te ficar. Conta mudar minha história te ficar. Conta mudar, minha história tá ficar. Conta mudar, minha história tá ficar. Conta mudar, minha história tá ficar. Conta mudar, minha história tá ficar. Conta mudar. I w muzycznym trójkowym kalendarium i w wakacyjnych spotkaniach z duetami, jako że dziś środa, jeszcze czwartek i piątek nam pozostał i wakacje i tychże spotkań przepiękne zakończenie. Zachęcam jutro i pojutrze ciąg dalszy jak zwykle przed godziną szóstą. Maroda Maroder w dobrej formie dziś. Pamiętam nawet teledysk do Stara, Heńka Stara. Pamiętam teledysk, choć nie wiem czy był. Był, szanowny Maroderze, był. Taka biała, kopcąca ciężarówka i z brodą pan Janusz Rewiński zapamiętany. Bardzo dobrze. Lata dzieciństwa. Starachowic, star. Tak właśnie. Za 6 minut będzie godzina 6. to pięknie dziękujemy za dziś. Za 3 minuty o 6 serwis, potem poranna audycja i Le Cristiano. Bardzo dziękujemy. Ewa Wichrowska, Piotr Łodej, spokojnego, przede wszystkim słonecznego dnia i do jutra. Forgot that disco sucks. I ended up with nobody and I started feeling dumb. Maybe I should play the lead guitar and Pat should play the drums. Take me back, back to the shack, back to the strap with the lightning strap. Kicking the door, more hardcore, rocking out like it's 94. Let's turn up the radio, turn off those stupid singing shows. So I can find out who I am. I'm letting all of these feelings out, even if it means I fail. Cause this is what I was meant to do, and you can't put that on sale. Take me back, back to the shack, back to the strap with the lightning strap. Kicking the door, more hardcore, rocking out like it's 94. Let's turn up the radio, turn off those stupid singers. Minęła szósta. Tu Polskie Radio, program trzeci, Krystian Hanke. Dzień dobry Państwu, mówię w środę, 27 sierpnia. Audycja poranna, zapraszamy do trójki. Zaczynamy od serwisu Anna Zaleśna-Sewera i Tomasz Ławnicki. Twarde i skomplikowane, tak spotkanie z prezydentem Rosji ocenia przywódca Ukrainy. Za chwilę o efektach rozmów Putin-Poroszenko. W strefie Gazy udało się zawrzeć porozumienie. Od wieczora obowiązuje rozejm między Izraelem a Hamasem. Będzie kilka dużych niespodzianek, uprzedza wicepremier Piechociński przed dzisiejszym wystąpieniem premiera Tuska. A jednak doszło do rozmów w cztery oczy między prezydentami Rosji i Ukrainy, choć konkretów padło niewiele. Tematem spotkania było szybkie zakończenie rozlewu krwi na Ukrainie i rozpoczęcie politycznych negocjacji. Przyznał nocą po rozmowach Władimir Putin. Nie było natomiast mowy o warunkach zawieszenia broni na wschodzie Ukrainy. Bo nie jesteśmy stroną w tym konflikcie, zarzekał się rosyjski prezydent w Wielkiej Sali Pałacu w Mińsku. Rosja nie może rozmawiać o jakichkolwiek warunkach przerwania ognia czy o możliwych porozumieniach między Kijowem, Donieckiem i Ługańskiem i tak dalej. To nie jest sprawa Rosji, a kwestia wewnętrzna samej Ukrainy. Możemy tylko sprzyjać temu, by powstała atmosfera zaufania w czasie tego możliwego i tak potrzebnego według mnie procesu negocjacyjnego. I o tym właśnie mówiliśmy. Petro Poroszenko natomiast zapowiedział, że wkrótce rozpoczną się prace nad jak najszybszym zawarciem rozejmu na wschodniej Ukrainie, który muszą zaakceptować obie strony. Rozmowy w Mińsku określił jako bardzo twarde i skomplikowane. Ten komunikat z Bliskiego Wschodu początkowo świat przyjął z niedowierzaniem, a jednak udało się osiągnąć porozumienie między Palestyńczykami a Izraelem. Od wieczora obowiązuje rozejm. Zawieszenie broni ma trwać co najmniej miesiąc. Kompromis zawarto po 50 dniach wojny w Strefie Gazy. Wojny, w której przegranymi są już teraz obie strony, uważa specjalistka do spraw bliskowschodnich Patrycja Sasnal. Ta liczba ofiar i po stronie palestyńskiej, liczba ofiar po stronie wojska izraelskiego, a także te tragiczne przypadki pojedynczych, co prawda, izraelskich ofiar cywilnych, jak ten chłopiec, no to na tym froncie takim humanitarnym wszyscy przegrywają. W wojnie tej zginęło ponad 2100 Palestyńczyków, to głównie cywile ze strony izraelskiej, ofiar było 68, zazwyczaj to żołnierze. Na pokój nie zanosi się w Iraku i Syrii. Dżihadyści z tak zwanego państwa islamskiego coraz bardziej nasilają prześladowania chrześcijan. Gdzie tkwi przyczyna takiej agresji? O to pytała Katarzyna Ingram. Chrześcijaństwo narodziło się na Bliskim Wschodzie i było tam, zanim na tych terenach pojawił się islam. Jednak po amerykańskiej inwazji na Irak i próbach wprowadzania demokracji w zachodnim stylu, chrześcijanie z tamtych regionów zaczęli być kojarzeni z wartościami, które próbuje narzucić Zachód. Chrześcijanie jako przedstawiciele religii, która ma swoją centralę na Zachodzie, mogą być oczywiście oskarżani o najprzeróżniejsze rzeczy. Wyjaśnia Kacper Rękawek z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. To właśnie zmieniająca się sytuacja polityczna w Syrii, Iraku czy wcześniej w Egipcie jest przyczyną niechęci radykalnych islamistów do chrześcijan, tłumaczy arabista profesor Janusz Danecki z Uniwersytetu Warszawskiego. To powoduje, że różnego rodzaju ruchy fundamentalistyczne walczą przeciwko innowiercom. A ci innowiercy to nie tylko chrześcijanie różnych obrządków, ale także inni, mniej radykalni muzułmanie, którzy również obawiają się dżihadystów z państwa islamskiego. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Powakacyjne posiedzenie Sejmu zacznie się od mocnego akcentu. Za nieco ponad 3 godziny rozpocznie się wystąpienie Donalda Tuska. Premier ma przedstawić informację o działaniach rządu w ciągu najbliższych miesięcy. Wczoraj wieczorem z Donaldem Tuskiem rozmawiał wicepremier Janusz Piechociński. W rozmowie z polską agencją prasową szef PSL przyznał, że kilka elementów wystąpienia premiera będzie dużą niespodzianką, a kilka innych nie będzie niespodzianką, bo media o tym spekulowały. Opozycja po przemówieniu premiera nie spodziewa się wiele, to tylko PR, oceniał w Pulsie Trójki Andrzej Dera z Solidarnej Polski. To ma bardziej w tej chwili wymiar polityczny. Zbliżają się wybory samorządowe i premier będzie próbował ratować Platformę Obywatelską, bo żadnych innych powodów wystąpienia dzisiaj nie ma. Chodziło wyłącznie o to, by zmienić temat debaty publicznej, dodawał Artur Dębski z Twojego Ruchu. Pan premier może uniknąć rozmowy o ministrze Sienkiewiczu, może uniknąć rozmowy o tych, gdzie jest nasze 153 miliardy złotych z OFE. Premier jest wytrawnym graczem, wie jak zmienić temat dyskusji. Wystąpienie Donalda Tuska zacznie się o 9.15. Po jego przemówieniu każdy klub będzie miał 10 minut na oświadczenie, a na cały ten punkt przewidziano 3 godziny. O polskim premierze głośno w brytyjskiej prasie. Jak pisze Guardian, David Cameron poprze Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej, choć formalnie takiej kandydatury nie ma. Guardian donosi, że polski i brytyjski premier rozmawiali przez telefon o sobotnim szczycie w Brukseli i Cameron jest gotów poprzeć Tuska. Mogłoby mu to nieco ułatwić starania o zmianę zasad brytyjskiego członkostwa w Unii przed zapowiadanym referendum w 2017 roku. Nasz ogólny cel to upewnić się, że będziemy mieć kandydata gotowego do współpracy, powiedziała rzeczniczka Downing Street. Wskazuje to na poprawę atmosfery w stosunkach między Londynem a Warszawą, ocenia Guardian, po sporach o dostęp imigrantów do pełni brytyjskich zasiłków i po ujawnieniu nagrań szefa MSZ Radosława Korskiego, oceniającego w nieparlamentarnych słowach fiasko Camerona w stosunkach z Unią i jego umizgi do własnych eurosceptyków. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Dodajmy, że znacznie częściej jako kandydatka na następczynię Hermana van Rompuya wymieniana jest szefowa duńskiego rządu. To był Serwis Trójki. Dziś za tą umizgi będzie do nas czynić słońce, ale nie do końca to wyjdzie, bo zasadniczo chmury i deszcz, tak przewiduje pan synoptyk. Najwięcej opadów na południu kraju, także burze możliwe, te z kolei na Wybrzeżu i Kujawach. Wiać będzie z północnego zachodu, słabo i umiarkowanie, tylko nad samym morzem, ale to wiadomo, silnie i porywiście. Ciśnienie wreszcie rośnie, choć tylko 994 hektopaskale w południe w Warszawie. Z zachodu nadal napływa chłodne powietrze polarnomorskie, oddycha się o poranku znakomicie, a co w ciągu dnia 16 stopni w Suwałkach i Białymstoku, 17 w Katowicach, Krakowie, Rzeszowie i Olsztynie, 18 w Trójmieście, Lublinie i Kielcach, za to w Warszawie, w Łodzi, w Toruniu i Pile nawet 19 stopni. Dziś najwyższe temperatury w Szczecinie, Poznaniu i we Wrocławiu stopni 20. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.